کاش یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ جائے. عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک آیا تھا نا, اس نے کہا فلاں تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. کہتے اچھا, هذه صحیفتی فمن اراد ان یملأها بالخیر فلیملأها, یہ دیکھو میرا نامہ اعمال کھلا ہے, کھلی چھٹی ہے, جو مرضی اس کو نیکیوں سے بھر دے میرے کام آئے گا, کرنے دو جو باتیں کرتا ہے. اور ایک شخص کے پاس آ کے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو یہ گالی دی ہے, یہ کہا. کہتے اچھا, آج مجھے سمجھ آئی ہے اتنی تو نیکیاں جن کو میں تنخواہ دیتا ہوں وہ نہیں میرے لیے بناتے جتنے بغیر تنخواہ کے مجھے نیکیاں دیے جا رہے ہیں. ہمت, برداشت, صبر, صلابت, مضبوطی, یہ مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیے. اللہ عز و جلال نے اس لیے ایک اور بات بھی بیان کی, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا قدروها تقديرا. صبر کی وجہ سے رب تعالیٰ اپنے بندے کو جنت بھی دیں گے, ریشم بھی دیں گے, جنتا وحریرا, ودانیتا علیہم ظلالها, ایسے ایسے درخت سایہ دار کس طرح ان کے سایہ ہوں گے, وذللت قطوفها تذلیلا, جس کی خواہش کرے گا نا توڑنا نہیں پڑے گا. آج انسان باغ کا مالک بھی ہونا دے دے ٹھیکے پہ, اور کبھی جی چاہے کہ میں نے بھی کچھ جا کے کھانا ہے تو وہ جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے نا محترم باغ کی رکھوالی کے لیے, اتنی اس کی لاٹھی اور ڈانگ لمبی نہیں ہوتی جتنی بڑی وہ گالی دیتا ہے کہ بھائی تم ٹھیکے پہ دے کے پھر کھانے آ گئے ہو. لیکن جنت جس کو اللہ نے تیار کیا ہے وہ ذلیلۃ قطوفہا تذلیلا, اس قدر جس کی خواہش کریں گے وہ خود بخود پھل نیچے آئے گا. آپ توڑ کے دیکھیں, دنیا میں تو آپ کا جی چاہے نا صرف امرود ہی کھانے سے کہ صرف کھانا ہے, تو اگلے 2 سے 4 سے 6 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. روایت بتاتی ہے ایک چیز توڑ کے دیکھو وہ خود قریب آئے گی, توڑ کے دیکھو عادت مکانہ اخرا فوراً ایک نیا لگ جائے گا. اللہ ایسی جنت میں ہم سب کو جمع کرے. فرید اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے, اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.